第55课，生词，170页。 Kavar ikbor. Shachach ishkach. Gaal yigal. Goel. Nishar ishaer. Nilcham ilachem. Nifla ipale.Niflaot. Zoroa. Kever. Pelishti. Pelishtim. Chema. Chamat. Chamati. Keves. Kesev. Kivsa. Kisba.Simla, Salma, Amud, Beten, Bitni, Be.